Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Şu anda olması lazım. Var değil mi şu anda? Tamam inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve ne'ûzu billahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahi fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatiha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin zalale ve kullu zalaletin finnar. Allah Azze ve Celle izin verirse inşallah sahabelerin ilmi metodu hakkında sohbet edeceğiz. Bize ulaşan sahih hadisler sahabelerin hüküm çıkarmada ilmi usuller kullandıklarını ortaya koyuyor. İrbaz bin Sariye radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadis şu şekilde: size Allah'tan korkmanızı, emiriniz Habeşli bir köle olsa dahi dinleyip itaat etmenizi vasiyet ederim. Sizden yaşayanlar pek çok ihtilaf görecektir. Sizleri dinde sonradan çıkan şeylerden sakındırırım. Zira onlar sapıklıktır. Sizden her kim buna yetişirse sünnetime ve raşit halifelerimin sünnetine azı dişleriyle sımsıkı sarılmalıdır. Şüphesiz bu atıf raşit halifelerin sünnetinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti dışında olması halinde fayda vermeyeceğini gösterir. Bilakis onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olurlarsa, tıpatıp aynı yolu tutarlarsa ancak o zaman hidayet ve rüşt ile vasıflanırlar. Bunun onlara izafe edilmesi, buna en layık olanların onlar olması ve onu anlamaya insanların en uygunu olmaları sebebiyledir. Bu anlayış ilim ehlinden, alimlerden tevatür ile gelmiştir. İbn Hazm el-Endülüsi, Allah rahmet eylesin, El-İhkam fi Usulil Ahkam isimli eserinin 6. cildinde şöyle diyor: size benim sünnetimi ve raşit halifelerimin sünnetini vasiyet ederim kavline gelince öğreniyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güç yetmeyecek bir şeyi emretmiyor. Ondan sonra raşit halifelerin şiddetli ihtilaflar ettiğini buluyoruz. Çünkü bunun üç yolu vardır. Bir dördüncüsü yoktur bunun. Birincisi, ihtilaf ettikleri her şeyi almamızdır. Buna imkan yoktur. Ebu Bekir ve Ayşe radıyallahu anhuma'nın kavliyle dedelerden birine varis olan ve kardeşi olmayan kişinin varis olmasına yol yoktur. Ömer radıyallahu anh'ın kavline göre üçte bir miras alırsa kalan üçte iki ne olur? Ali radıyallahu anh'ın mezhebine göre altıda bir miras alırsa kalanı ne olur? Bu açıdan ihtilaf ettikleri her şeyi almamız batıl olur. İnsanların da zaten bunu yapmaya güçleri yetmez. Veya herhangi bir kavli almamız mübah olur denilirse bu da İslam'dan çıkıştır. Zira Allah'ın dininin bizim tercihimize bırakılması manasına gelir bu. Bizden birinin dilediğini haram, dilediğini helal sayması, bizden birinin haram saydığını diğer bir kimsenin helal sayması demek olur. Allah Azze ve Celle bugün sizin için dininizi tamamladım buyuruyor. Yine bu Allah'ın hudutlarıdır, onları aşmayın. Diğer bir ayette de tartışmayın buyuruyor. İşte bu ayetler bu fasit açının batıl oluşunu açıkça ortaya koyuyor. O gün neler haram kılınmışsa kıyamet gününe kadar haramdır. Yine o gün neler vacip kılınmışsa kıyamet gününe kadar vaciptir. Ve neler de helal kılınmış ise kıyamet gününe kadar helaldir. Aynı şekilde onlardan birinin kavlini alıp diğerinin kavlini terk edersek o zaman onların sünnetlerine uyanlardan olamayız. Zikredilen hadise ters düşmüş ve yüz çevirmiş oluruz. İbn Hazm şöyle devam ediyor: Endülüs'te cahil bir müftü vardı. Onu hatırladım. Onun adeti şuydu: ona iki kişi fetva almak için geldiği vakit her ikisinin fetvasının altına da Şeyhayn'in yani Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma'nın söylediğini söyledim yazardı. Şayet Şeyhayn ihtilaf etmişlerse fetvanın altına bunu yazmazdı. Huzurundakilerinden biri ona Şeyhayn bunda ihtilaf etti deyince şöyle derdi. Ben de onların ihtilaf ettiğinde ihtilaf ediyorum. Bu iki vecih batıl olunca geriye sadece üçüncü bir vecih kalıyor. O da şudur. Üzerinde icma ettikleri şeyi alırız. Diğer sahabelerden sadece onlarla beraber olanı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine tabi olanların kavlini alırız. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Raşid halifelerine tabi olmayı emredince iki yön kalıyor zaruri olarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi sünnetinden başkasına uymayı mübah kılıyor olmasına gelince bunu bir Müslüman asla söyleyemez. Kim buna cevaz verirse küfre düşer, mürted olur, kanı ve malı helal olur. Zira dinin tamamı gerek vacip olsun veya olmasın, gerek haram ve gerekse helal gibi dinin hükümlerinden olsun ancak diyanetin usulüne göre kısımlara ayrılır. Kim raşit halifeler için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden başka sünnet koymayı mübah sayarsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına kadar olan zamanda helal olan şeyleri haram kılmayı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haram kıldığı şeyleri helal saymayı, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vacip kılmadığı farzlar koymayı veya Resulullah'ın farz kıldığını iptal etmeyi de mübah görmüş olur. Bütün bunlara kim cevaz verirse o bütün ümmetin icma ile kafir bir müşriktir. Muvaffakiyet Allah'tandır. Allah'a hamdolsun bu açıda batıl olmuştur. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uydukları takdirde onlara tabi olmasına gelince işte bizim söylediğimiz de budur. Bu hadisin başka türlü yorumlanmasına da ihtimal yoktur. Şeyhülislam İbn-i Teymiye el-Harrani, Allah rahmet eylesin, Mecmu'ul Fetevası'nın birinci cildinde şöyle diyor. Raşid halifelerin sünnetine gelince onun sünnetini sünnet edinmelerini emretmiştir. Dinde onun vacip kıldıkları dışında bir vacip, onun haram kıldıkları dışında bir haram, onun müstehap kıldıkları dışında bir müstehap, onun mekruh kıldıkları dışında bir mekruh ve onun mübah kıldıkları dışında bir mübah olamaz. El-Füllani rahimeullah İkazül Himemi Ulil Ebsar isimli eserinde şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhumanın sünneti denildiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği zaman üzerinde olduğu şey kastedilir. Dolayısıyla siz benim sünnetim ve benden sonra Raşid halifelerin sünnetine uymalısınız hadisindeki atfın karışıklığa meydan vermemesi gerekir. Halifeler için sünnet olarak sadece ve sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymak vardır. Aliül Kari de Mirkatül Mefatih isimli eserinde şöyle diyor. Yani şüphesiz onlar benim sünnetimden başkasıyla amel etmezler. Burada sünnetin halifelere izafesi ancak sünnetle amel etmeleri sadece onunla delil getirip onu tercih etmeleri sebebiyledir. Yine bu saydığımız alimlere uygun olarak Allame Mübarek Furi Tuhvetül Ahvezi'de şöyle diyor. Raşid halifelerin sünnetiyle yollarının ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna uygun olması kastedilmiştir. Yine aynı eserinde yani Tuhfetül Ahvezi'nin 3. cildinde Raşid halifelerin sünnetiyle yollarının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna muvafık olmasının murad edildiğini anladıysan diyerek devam ediyor. Yine Mübarek Furi Allame Şevkani'den şu nefis sözleri naklediyor. İlim ehli bu meseleden uzunca bahsetmişlerdir. Birçok yönlerden tevilini aldılar ve çoğu adaletli davranmadı. Arap dilinin kurallarına göre bu terkibin gösterdiği şeyle amel etmek gerekmektedir. Sünnet yol demektir. Bu durumda şöyle buyurulmuş gibidir. Benim ve Raşid halifelerimin yolundan devam ediniz. Onların yolu ise kendi yolunun ta kendisidir. Onlar o yola uymada, her şeyde amel etme hususunda da, her durumda da insanların en hırslısıdırlar. Onlar faziletli işlerin en büyüğünden en küçüğüne, ona halife olmayı arzu ederlerdi ve onlar Allah'ın kitabından ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden bir delil bulunmadıkça tetkik, araştırma, müşavere ve üzerinde iyice düşündükten sonra kendilerine beliren görüşle amel ederlerdi. Ve bu görüş delil olmadığı zaman hasıl olursa sünnet gibidir. Şayet onların görüşleriyle amel etmeleri sünnetten ise Raşid halifelerin sünneti diye tekrar edilmesinin faydası olmazdı denilirse, bunun faydası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına yetişemeyip Raşid halifeler zamanını görenler veya her iki zamana da yetişenler kendi zamanlarında ortaya çıkan işlerde halifelerin yaptığı şeyi tercih etmeleri içindir. Halifelerin sünnetine yönlendiren bu işaret bazılarında zuhur edecek bir takım şüpheler ile tereddütte kalınmasını önlüyor ve zannın aklı meşgul etmesini engelliyor. Bu hadisin faydalarının en azı onlardan bir görüş sadır olduğunda bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden ise izahı geçtiği gibidir. Lakin delil olmaz zaman onların dışındaki görüşlerden tercihe en layık olanıdır. Bütün bunlarla çoğunluğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında beraber iken onun yaptığı veya terk ettiği şeylerde Allah Resulüne nispetinde, kendisine nispet ile birlikte başkasına nispetinde fayda yoktur. Zira o önderlik mahallinde örneklik durumundadır. Bu hadisin izahında ilim ehlinin sözlerine muvafık olmayan şeylerin üzerinde durmamaktır doğrusu yapılması gereken. Doğru olan ise Allah'tan, yanlış ise bizden ve şeytandandır. Allah Azze ve Celle'den bağışlanma dilerim diyor. El-Mübarek Furi Tuhfesinde, Tuhfetül Ahvezi isimli eserinde Allame San'ani'nin şu sözlerini de naklediyor. Sizlere benim sünnetime ve benden sonra Raşid halifelerin sünnetine sarılmak düşer. Ona azı dişlerinizle sarılın hadisine gelince, Raşid halifelerin sünnetiyle kastedilen düşmanlarla cihat, dini şiarlarını takviye etme ve benzerlerinde ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna muvafık olmaları kastedilmiştir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Hadis bütün Raşid halifeler için umumidir. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma'ya has değildir. Şeriat kaidelerine göre Raşid halife Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde olduğu yol dışında şeriat koyamaz. Bir cümle, Raşid halifelerin sünneti sahabe radıyallahu anhum ecmainin din anlayışıdır. Zira onlar peygamberlerinin üzerinde olduğu yolu anlayıp uygulayan kimselerdir. Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anhuma hadisinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Ümmetime İsrail oğullarının başına gelenler gelecektir. Onları adım adım takip edecekler. Hatta onlardan biri alenen annesini nikahlasa ümmetimden de aynısını yapan olacaktır. Şüphesiz İsrail oğulları 71 fırkaya ayrıldı. Ümmetim de 73 fırkaya ayrılacaktır. Biri dışında hepsi de ateştedir. Ona o biri hangisidir diye sorulduğunda bugün benim ve ashabımın üzerinde olduğumuz yoldur buyuruyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yardım olunmuş taifeyi, Taifetül Mensure'yi kendi vasıflarıyla vasıflananlar olarak açıklıyor bir başka hadiste. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ona uyan, onun yoluyla hidayet bulan kimselerdir. Onlar Allah'ın kitabında övülmüş, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaları sebebiyle sena edilmişlerdir. Onlar kitap ve sünnet yolundaydılar. Sahabeler bunun için insanların en layık olanlarıdır. Onlara uyan herkes kurtuluş fırkasındandır ve Allah'ın fazlı ve rahmetiyle cennete gireceklerdir. Böylece İrbaz bin Sariye radıyallahu anh hadisiyle İbni Amr radıyallahu anhuma hadisi delil ve hüküm çıkarma hususunda sahabe metodunun tahririnde birleşiyor. Şöyle ki bu iki hadisi düşünenler tek bir hüküm bulurlar. Mahreçleri eşittir. O da kurtuluş yoludur, hayat gücüdür. Ümmetin yollara dağıldığı zaman onları hakta buluşturacak olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabı rıdvanullahi aleyhimin üzerinde olduğu yoldur. Birincisi, İrbaz radıyallahu anh hadisinin açıkladığı şeylere dikkat edelim. Sizden kim yaşarsa pek çok ihtilaf görecektir. Sonradan çıkan işlerden sakının. Zira onlar sapıklıktır buyruluyor. İrbaz hadisinde geçtiği gibi bir sürü ihtilaf yok mu? Şahit olmuyor muyuz? Çoğalan fırkalar 70 küsura ulaşmış olup apaçık hüccet üzere olan ve ondan ayrılanların helak olduğu bir fırka dışında hepsi sapıklık yolunda değil mi? O apaçık yoldan sapan ancak dalalet, sapıklık ehlidir. Açık deliller ile yumruklaşmaktadır. Bunun delili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bugün benim ve ashabımın üzerinde olduğumuz yol kavlidir. Bu diğer bir hadise işaret ediyor. Size benim ve Raşid halifelerimin sünneti gerekir. Muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde olduğu yol tertemiz sünnettir ve sahabelerin üzerinde olduğu yol onun sünneti ve hidayet bulmuş Raşid halifelerinin sünneti ve kıyamete kadar onlara güzellikle tabi olan, ilmiyle amel eden alimlerin yoludur. Bu açıklama bir bidat değildir. Daha önce de imamlar bunu böyle açıklamışlardır. Lakin şüphesiz onlar müminlerin yoluna mutabık delillere dayanmadan açıklamadık bir şey bırakmamışlardır. Hafız İbni Hibban sahihinde İrbaz radıyallahu anh hadisini rivayet ederken bu hadisi ümmeti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin fırkalara ayrılmış ümmeti arasında kurtuluş fırkasının vasfı başlığı altında kaydediyor. Bundan sonra da şöyle diyor. Size sünnetim gerekir kavlinde ümmette olacak ihtilafı zikrettikten sonra kim sünnetler üzerinde devam ederse diye açık bir beyan vardır. Kıyamet gününde kurtuluş fırkası dışındakilerin sancağı yükselmeyecektir. Allah bizi onlardan kılsın. Bunlar hadislerin doğru manasını bilen üstad imamların akıllıca görüşlerinden nakledilenlerdir. Onlar saptırıcı hevalardan çıkış yeri, şüpheleri ve şehvetleri kaldırıp kurtuluşa götüren yoldur. O, kendisine uyanları apaçık delillere, üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini, sahabenin metoduyla anlayanların bulunduğu yola götürür. Zira onlar haz ile sünneti almışlar, öne geçme başarısı göstermişler, bunu kısa zamanda başarmışlar, onlara katılmak hususunda onlardan sonraki ümmetten birine tamah etmemişlerdir. Zira onlar hidayete vakıf olmuşlar, ilim onlara yeterli gelmiş, keskin zeka ile bakmışlardır. Onların düzgün yoluna tabi olan, Said, o yolun sağına veya soluna sapan şakidir ve sapkınlık yoluna girmiştir. Helak olunan meydanda şaşkın vaziyette kalmıştır. Saptırıcı arzuları su zannettiği bir seraptır. Yanına varınca hiçbir şey olmadığını görür. Orada şeytanı bulur ve onu yenmek ister. Aşırılıktan Allah'a sığınırız. Bana Rabbin için söyle. Kendisine ulaşılamayan hayırlı haslet ve kendisine yaklaşılamayan rüşt çizgisi hangisidir? Nefsim elinde olana yemin olsun ki onlar tatlı pınarın kaynağı olan hakkı yudumladılar. İslam kaideleri kimseye söz bırakmayacak şekilde bunu desteklemektedir. Halis ve saf nübüvvet kandilinden aldıkları mirası kendilerine güzellikle tabi olanlara bırakmışlardır. Onların isnatları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Cibril aleyhisselam, Rabbül İzzet şeklinde âli senettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini nefislerinde hevanın ve şaibeli görüşlerin karıştığı her şeyin önüne geçirirler ve en çok tazim ettikleri şey bu sünnettir. Onların yolunda nasıl dönülebilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları bir işe çağırdığında derhal tek tek ve grup halinde delilini söylemesini istemeden canlarını ortaya koyarak ona icabet ederlerdi. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini anlamaya, uygulamaya, ondan delil ve hüküm çıkarmaya insanların en layık olanları sahabelerdir. Böylece onlar dakik ilmi metot ile hükmetmişler, kurulan yeni yollara uymaktan sakınmışlar, bu sebeple de ilmi metoda devam etmeye mukavemet gösterdiklerinden kitap ve sünnette onların yolunu vasfeden, öven bir takım naslar gelmiştir. Allah onu sebil diye vasflamıştır ki açıkça bilindiği üzere sebil yol demektir. Nitekim Nisa suresinin 115. ayetinde kim kendisine hidayet belli olduktan sonra Resul'den ayrılır ve müminlerin yolundan başkasına uyarsa biz onu döneceği yere döndürürüz ve cehenneme atarız. O ne kötü bir karargahtır buyuruluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnet diye vasflamıştır ki o tabi olunacak, tutulacak yol demektir. İrbaz bin Sariye radıyallahu anh hadisinde bu geçmişti. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kurtuluş fırkasını ve yardım olmuş taifeyi kendisinin ve ashabının üzerinde olduğu yola sarılmaya hasretmiştir. Bilinen açık bir yol olmasaydı ona nasıl sarılınabilirdi? O zaman o yolun karışmış diğer yollardan ayırt edilmesi mümkün olmazdı. Şu ayeti iyi düşünmeliyiz. Bakara suresinin 137. ayetinde sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayet bulurlar buyruluyor. Burada hitap sahabeleredir. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şu hadisini de bu manada düşünebiliriz. Şüphesiz sizden sonra sabır günleri vardır. O gün sizlerin üzerinde bulunduğunuz yola sarılanlara sizden 50 kişinin ecri vardır. Aleykümselam ve rahmetullah. Buna ancak temiz, tertemiz, gecesi gündüzü gibi aydın olan ilmi metotta bulursun bunu. Bu metottan ancak helak olanlar sapar, ancak sapıklar yüz çevirir ve ancak şüpheciler şekke düşerler. Selefi hakkıyla takdir edemeyenler ve onları iyi tanıyamayanlar zannediyorlar ki selef nasçıdır, nasların zahirine dayanırlar. Bundan dolayı akıllarını kullanmazlar. Onlar naslara neye işaret ettiğini anlamadan teslim olurlar. İlim olmadan Allah'a havale ederler. Taat ve ibadetlerle faydasını görmeden meşgul olurlar. Bu iddiaları sıkça duyarız. İhtilaf ve ayrılık zamanında kitap ve sünnetten anlayışlarıyla hükmetmek ve sarılmak zorunda olduğumuz selefin dakik ilmi metodunu geçersiz kılmak isteyenler kontrolü ve önemi olmayan iki kuruntuyu ayağa kaldırıyorlar. Bu da onlara kelamcılardan bulaşmıştır. Birincisi, diyorlar ki selefin mezhebi daha selametli, sonrakilerin yani halefin mezhebi ise daha ilmi ve hikmetlidir. Sapıklık gayesiyle söylenmiş bu sözü çürütmek gerekiyor. Bu sözün birkaç çelişkisi var. Birincisi, halef ile selamet, ilim ve hikmetin arası ayrılmıştır. İlim ve hikmet ancak ilmin kontrolünde seyreden ve ilaveleri hikmetin ardından çekilen selametin esası değil midir? Peki akıl sahipleri sebep ile sonucunun arasını nasıl ayırır? Şüphesiz bu imkansız bir şeydir. İkincisi, sonrakiler yani halef nasıl olur da Allah'ı ve Resulünü insanların en hayırlıları olan sahabelerden daha iyi bilebilirler? Hayırlı olmak ancak ilim ve hikmet ile değil midir? Üçüncüsü, hangi ilim ve hikmet bir mezhepte reislerinden uzaklaştırılabilir? Önderleri hatalı ve yanlış ilan edilebilir. İşlerinde kendileri şaşkınca karar veriyorlar ve Allah'ın Resulünün ve ümmetin selefinin hakkında takdim ettiklerini takdim etmekten pişmanlık duyuyorlar. Şeyhülislam İbn Teymiye Akidetül Hameviyye'de şöyle diyor. Sonradan gelen bu insanlar hele hele şu halef denince din konusunda sık sık sarsıntılar geçiren, Allah'ı tanıma ile aralarında kalın perdeler bulunan, düştükleri hale sonuçta nereye varacaklarına vakıf olan bir zatın haklarında ömrüme yemin olsun ki bütün ilim yuvalarını dolaştım, medreselere göz gezdirdim, elini çenesine koymuş düşünen, pişmanlıktan dizini dövenlerden başkasını görmedim dediği kelamcılardır. Bu beyitleri kendisine örnek veren veya yazdıkları kitaplarda benzer beyitler kaleme alan, onların ileri gelenlerden birisinin akıllıların son adımı bukağılara dolanmaktadır. Alimlerin gayretlerinin çoğu sapıklıktır. Ruhlarımız bedenlerimizden ayrı bir yalnızlıkta, dünyamızdan elimize geçen eziyet ve vebaldir. Ömür boyunca çalıştık, faydalanamadık, dedikodudan başka bir şey toplayamadık demektedir. Kendi sözleriyle kendi aleyhlerine itiraflarda bulunan kelamcılar, kelami ve felsefi metotları düşündüm, onların herhangi bir derde deva olduğunu, içenlerin susuzluğunu giderdiğini görmedim diyen kimselerdir. Yine o kelamcılar, onlardan bir diğerinin derin bir denize daldım ve İslam ehlini ve ilimlerini terk etmiş oldum. Beni yasakladıkları konulara dalmışım. Şimdi eğer Rabbim bana rahmetiyle yetişmezse bana yazıklar olsun. İşte ben anamın itikadı üzere ölüyorum demiştir. Bir diğeri de ölüm anında en çok şüphesi olan insanlar kelamcılardır diyor. İşte selefe muhalefet eden ve iş hakikate bindiği zaman yanlarında Allah bilgisine dair bir gerçek ve marifetullah'a dair bir haber bulunmadığı anlaşılan, bu konuda bir kaynağa ve esere dayanmadıkları belli olan kelamcılar, bu perdeli, fazileti düşük, eksik, geriden gelen, şaşkın ve şaşırmış kelamcılar, nasıl olur da öne geçen ilk Müslümanlar olan Muhacir ve Ensar'dan, onlara ihsan ile tabi olan peygamber varislerinden, rasullerin takipçilerinden, hidayet sancaklarından, karanlıkların ışıklarından, kitabı ayakta tutan ve kitap ile ayakta duranlardan, kitabın bahsettikleri ve kitap ile konuşanlardan, kendilerine Allah'ın verdiği ilim ve hikmet ile değil kitapsız ümmetlere, kitaplı ümmetlere bile üstün duruma geçen, marifetlerin gerçeğine, hakikatlerin iç yüzüne vakıf olan, başka herkesin bildiği, onların bildiğiyle yan yana getirilse, karşılaştırma yapmak isteyenin utanacağı ölçüde ilmi genişlik ve derinliğe sahip olanlardan nasıl daha bilgili ve hikmet sahibi olabilirler? Allah'ı, isimlerini, sıfatlarını nasıl daha iyi bilebilir? Zatı ve ayetleri hakkında nasıl daha hikmetli olabilirler? Bu ümmetin en hayırlı nesilleri nasıl olur da ilim ve hikmette, yani Kur'an ve sünnette ve özellikle Allah'ı, isimlerinin ve ayetlerinin hükümlerini bilmede, kendilerine nispetle ufak tefek olanlardan daha eksik olabilirler. Ya da felsefecilerin yavruları, Hintlilerin ve Yunanlıların tabileri, Mecusilerin, Müşriklerin, Yahudi, Hristiyan, Sabi ve benzeri sapıklık ehlinin varisleri, Allah'ı peygamberlerin varislerinden, Kur'an ve iman ehlinden daha iyi nasıl bilebilir? Rabbani alim Muhammed bin Ali Eşşevkani, Allah rahmet eylesin, Et-Tuhef fi mezahibi ehli selef, mezhebi ehli selef kitabında şöyle diyor. Halef, yani sonrakilerin daha iyi bildiğini iddia ettiler. Daha alim olma iddiasında halef yolu gayesine ulaşamadılar ve onların muhakkikleri ve en zekileri en sonunda acuzelerin dini üzere olmayı temenni etmeye başladılar. Ve dediler ki bu bütün herkes için en hayırlısıdır. İyice düşündükten sonra daha iyi bilme iddiasının cahilleri gayelerine ulaşmaktan engellediğini anladılar. Bunun üzerine onların dinini din edinmeyi, onların yolundan yürümeyi temenni eder oldular. Bunun için en yüksek sesle bağırdılar. En açık delil bu daha iyi bilme iddiasını gösterdiler ve onu talep ettiler. Cehalet onların çoğu için bundan daha hayırlıdır. Cehaletin bundan hayırlı olduğunu onun nefsine ikrar ettireceğini zannetme. Bunda ibret almasını bilene ibret, bakmasını bilene apaçık delil vardır. Bu bilinenler ki ona dahil olanlar açıkça bilir ve ona uyanlar selamet bulur. Ona çalışanlar rahat bulurlar. Bunları bilmeyenler hiç gayret edip öğrenmezler mi? Şöyle diyen gibi diyorlar. İşi görünce diğerine yöneldim, diğeri de öncekine ulaştırdı. Bu temenniden kurtulurlar, umum için bunu hayırlı görmekten selamet bulurlar. Zira akıl sahibi o rütbeyi temenni etmez veya onun altındakini istemez. Ancak rütbesini yükseltmek ister. Basit cehaletin rütbesinin yüksek ve cehalete nispetin daha faziletli sayıldığı ilme hayret doğrusu. Bundan daha garip bir şey işitilmiş midir? Nakilciler bunun benzeri daha garip bir şey nakletmişler midir? Bu teifenin hali bu şekilde sana tanıttığımız gibi olursa, mükellefiyet bakımından taifelerin en hafifi, sorumluluk bakımından en azı bunlardır. Zannetme ki bu taifelerin bozuk maksatlarını ortaya çıkarıp düşmanlık edenler, kaynaklarının batıl olduğunu açıklayanlar, İslam'a ve ehline büyüklük taslıyorlar veya şüphelendirmek için çalışıyorlar. Böyle değil. Bozulmuş işleri kabul etmek, dinde bir lekedir ve ehline dinden nefret ettirmektir. İşlerin hayırlısı, hidayet üzere olan selefinkidir. İşlerin en kötüsü sonradan çıkan bidatlerdir. Dördüncüsü, bu söz cehli mürekkeptir. Halef, selef mezhebini cahil sayarsa, şüphesiz onlar cahil olduklarını bilmeyen, bir şey olduklarını zanneden kimselerdir. Allame Sefareyni rahmetullahi aleyh, Levamiül Envalil Behiye isimli eserinde şöyle diyor. Sonrakilerin öncekilerden daha iyi bilmesi imkansız bir iddiadır. Bazıları yanlarında bir hakikat olmadan ve selefi tanımadıkları halde bunu iddia etmişlerdir. Allah'ı, Resulünü, ona iman edenleri emrolunduğumuz gibi hakkıyla tanımamışlardır. Selefin yolu daha selametli, halefin yolu daha ilmi ve hikmetlidir dediler. Onlar zannettiler ki, selefin yolu Kur'an'ın ve hadislerin lafızlarına fıkhetmeden mücerret imandır. Bu onların ümmiler seviyesinde oldukları manasına gelir. Halefin yolu ise nasların manalarını icaz çeşitlerinden ve lugat garaibinden çıkarmaktır. Bu fasit bir zandır. Bu sözü söyleyen kimse dinden çıkar. Yalan söylüyorlar ve selefin yoluna iftira ediyorlar. Halef yolunu tasvip etmek için saptırıyorlar. İki batılı birleştiriyorlar. Başka yolları tasvip için selefin yoluna cehalet yakıştırmaları selefe iftiradır ve cahilliktir. İbnül Kayyım el-Cevziye, Allah rahmet eylesin, Miftahu Daris Seade isimli eserinde şöyle diyor. Cahillerden pek çokları bu kuruntuya düşmüştür. Şüphesiz onlar delil değildir. Onlara gönderilmiş olan peygamberler onlarla tartışmamış, husumetlerine hüccet saymamışlardır. Mantıkçı cahiller ve Yunan yavruları zannediyorlar ki şeriat çoğunluğa hitap eder ve onda hüccet getirilmez. Peygamberler çoğunluğa hitabet yoluyla davet ederler. Hüccet seçkinler içindir ve onlar burhan ehlidir. Kendilerini ve yollarında yürüyenlerin zihinlerini meşgul ederler. Bütün bunlar şeriatı, Kur'an'ı bilmediklerinden kaynaklanıyor. Zira Kur'an hüccetlerle, delillerle ve burhanlarla doludur. tevhid meselelerinde yaratıcının varlığını ispat, ahiret, peygamberlerin gönderilmesi, kainatın yaratılışı delilleriyle mevcuttur. Kelamcılar ve başkaları Kur'an dışında fasih ibare, daha açık beyan, kamil mana, sahih delil zikredemezler. Bunu irade etmekten ve istemekten uzaklaşırlar. Kelamcıların öncekilerinden ve sonrakilerinden usta olanları bunu itiraf etmişlerdir. Ebu Hamid el-Gazali İhya'da baş taraflarında şöyle der. Kelam ilminin ve felsefenin kısımlarında bunların övüleni ve yerileni neden açıklanmadı denilirse bil ki kelamın delillerde kapsadığı her şey için Kur'an ona daha elverişlidir. Ondan çıkarılan zemmedilmiş mücadele ise bidattir. Fırkaların birbirini nakzetmek için kargaşa çıkarması ve sözleri nakletmeye uzatmaları da böyledir. Ki bunların çoğu tabiatın hoşlanmadığı açıklamalardır. Bazıları dinde alakası olmayan, ilk asırdan rivayet bulunmayan şeylerdir. Lakin şu an onun hükmü Kur'an ve sünnetin muktezasından çıkan ve şüpheler uyandıran bidat çıkınca değişir. Bir araya getirilerek kelam rütbelendirilir ve bu izin verilmiş zaruret hükmüne girer. Er-Razi, Aksamül Lezzat adlı kitabında şöyle der. Kelamcıların kitaplarını düşündüm, felsefecilerin metotlarını inceledim. Onlar da susuzluğu giderecek, derde deva olacak bir şey görmedim. En yakın yol olarak Kur'an yolunu gördüm. İspatı için şu ayetleri oku. Ona güzel sözler yükselir. Fatır suresi 10. ayet. Rahman arş üzerine istiva etti. Taha 5. ayet. Ve nefi için şunu oku. Onun misli gibi bir şey yoktur. Şura 11. ayet. Kim benim yaptığım gibi tecrübe ederse yine aynı sonuca ulaşır diyor. Bu kendisine Kur'an dilinden açılan miktarda haber yoluna işaret ediyor. Ancak ona akli burhan diliyle işaret ediyor ve eriştiriyor. Sem'i ve akli deliller Kur'an ile ayırt edilen bir iş oluyor ve ilimde rasih olan alimlerden oluyor. O ilim ki kalbi huzura ulaştırır, onun yanında nefis sükunete gelir, akıl artar, basiret aydınlanır, delil güçlenir. Alimlerden biri onunla getirilen delili ispat etmeye yol bulamaz. Bilakis o ilme karşı çıkanın o ilmin getirdiği delil ile şüphesi kırılır. Onunla kalpler açılır. Allah'a ve Resulüne icabet edilir. Lakin bu ilim onlardan yalnız birinin müsamahasına ulaşır ulaşmaz, Kur'an'ın akli, kesin, yakini delaleti şüphelerin itirazına mahal bırakmaz, ihmallere gelmez, onu anladıktan sonra kalp asla başka bir şeye yönelmez. Bazı kelamcılar dediler ki, ömrüm kelam ilminde delil istemekle geçti. Ben ancak delilden sonra bunu açtım. Bunun üzerine Kur'an'a döndüm, onu düşündüm, onun üzerinde tefekkür ettim. Gördüm ki yanımda doğru bir delil varmış da ben onun farkında değilmişim. Bunun üzerine dedim ki, vallahi benim misalim şunu söyleyen gibidir. Sayılamayan tuhaflıklardandır ki, sevgiliye yakın ama ona ulaşamıyor. Çölde susuzluğun öldürdüğü deve gibi, su ise sırtında taşıdığı yüktedir. Kur'an'a döndüğümde gördüm ki hükmün ve delilin ta kendisi Kur'an'dır. Ve onda kelamcıların kitaplarında söylediği bütün gerçeklerin Allah'ın delilleri, hüccetleri, burhanları ve beyanlarının toplanmış olduğunu gördüm. Kur'an surelerinden bir sure onun garantisiyle, güzel beyan ile, fesahat ile, tafsilatlı tatbikle, güzel tedbir ile, düşülecek şüpheye ikaz ile cevabını göstermek suretiyle elbette yeterlidir. O şöyle denildiği gibidir veya ondan daha üstündür. Kalptekine yeterli ve şifa verici olanı bırakmadı ki o sözünde şaka olmayan ciddi akıl sahibidir. Kelam orduları bundan sonra bana feda oldular, göğsümde sıkışmaya başladılar. Kalp onlara giriş izni vermiyor, onlardan bir şeyi kabul ile karşılamıyor ve arkalarını dönerek gidiyorlar. Kastedilen şudur, şüphesiz Kur'an hüccetlerle doludur. Onda bütün delil çeşitleri ve sahih kıyaslar vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hücceti ikame etmesini ve mücadeleyi emretmiştir. Buyurur ki onlarla en güzel şekilde mücadele et. Nahl suresi 125. ayet. Ve yine Ankebut suresinin 46. ayetinde kitap ehliyle ancak en güzel şekilde mücadele edin. Bu Kur'an'da bulunan kafirlerle Kur'an münazaralarıdır. Ve bu münazara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının düşmanlarının aleyhine hücceti ikame etmeleridir. Bunu ancak cehalette aşırı giden cahil inkar eder. Allah'ın kitabından, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden ve sahabeler radiyallahu anhum'un sözlerinden selef yoluna uyanların övülmesi ve böyle yapmayanların yerilmesine dair deliller sıralanmıştır. Bunlar bunun vacip olduğunu tekit eder. Zira bu kurtuluş yolu ve yaşama gücüdür. Biz şüphe sahiplerinin şüphelerini 10 küsur ok ile vurduk. Müminlerin yolunu yakin ağacını büyütmek için onun yükseklerinden gelen iman halaveti yağmurunun meyvelerini aldık. En aşağısının altındaki yapraklarının ince zarlarında rauh ve reyhana çevirdik. Birincisi, Allah Azze ve Celle Tevbe suresinin 100. ayetinde şöyle buyuruyor. İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur. Allah Azze ve Celle onlara iyilikle tabi olanları övüyor. Anlaşılıyor ki onlar bir şey söyledikleri zaman onlara tabi olanın ölmüş olması gerekir ve razı olmayı hak eder o. Onlara tabi olanlar başkalarından farklı görülmese övgü ve razı olmayı hak etmezlerdi. İkincisi, Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinin 110. ayetinde şöyle buyuruyor. Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ehli kitap da inansaydı elbet bu kendileri için çok iyi olurdu. Gerçi işlerinde iman edenler var fakat çoğu yoldan çıkmışlardır. Allah Azze ve Celle onların diğer ümmetlerden daha faziletli olduğunu tespit ediyor. Böylece onların istikametleri her halükarda doğru olması gerekir. Zira onlar apaçık yoldan sapmamışlardır. Allah onlar için onların bütün iyiliklerle emrettiklerini ve bütün kötülüklerden nehyettiklerine bizzat şahitlik ediyor. Böylece onların anlayışlarının onlardan sonra geleceklere hüccet olması gerekir. Eğer bu ifade ümmet için geneldir, sadece sahabe topluluğu için özelleştirilemez denilirse, onlar bu ifadeye başlangıçta muhatap olanlardır, ilk muhatap olanlardır. Onlara güzellikte tabi olanlar ancak kıyas ile veya delil ile buna dahil olurlar. Umumun teslimi üzere ki doğrusu da budur, şüphesiz sahabe hitabın kapsamına ilk girenlerdir. Zira onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den vasıtasız olarak almışlardır ve vahye şahit olmuşlardır. Onlar buna başkalarından daha layıktır. Allah'ın onları vasıfladığı sıfatlar ile kemaliyle sadece onlar vasıflanabiliyorsa, onların övgüye başkalarından daha layık olduğuna şahit olanın durumuna vasıf mutabık gelmektedir burada. Üçüncüsü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlar, sonra onları izleyenler ve sonra da onları takip edenlerdir. Sonra kendisinden istenmeden yeminle şahitlik eden bir kavim gelir. Bunu İmam Müslim rivayet etmiştir. Sahabe topluluğu hakkında sabit olan üstünlük renklerinde, cisimlerinde, mallarında veya başka bir şeyde midir? Kitap ve sünnet fıkhını akleden şüphe etmez ki kastedilen bunlar değildir. Onların İslam'da üstün oluşlarının sebebi kalplerdeki takva ve salih ameldir. Allah Azze ve Celle Hucurat suresinin 13. ayetinde Allah katında en kıymetli olanınız, en takvalı olanınızdır buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da şüphesiz Allah şekillerinize ve mallarınıza bakmaz, lakin kalplerinize ve amellerinize bakar buyuruyor. Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinin kalplerine bakmış, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinden sonra onları kulların kalplerinin en üstünleri olarak bulmuştur. Onlara bir anlayış vermiştir ki ulaşmaya çalışanlar ona yetişemez. Bu yüzden sahabe neyi güzel görmüşse o Allah katında güzeldir ve sahabe neyi kötü görmüşse o Allah katında kötüdür. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki, şüphesiz Allah kulların kalplerine bakmış, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbini kulların kalpleri içinde en hayırlısı olarak bulmuş, onu kendisi için seçmiş, onu risalet ile göndermiştir. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinden sonra kulların kalplerine bakmış, onun ashabının kalplerini kulların kalplerinin en hayırlısı olarak bulmuş, onları peygamberinin vezirleri kılmıştır. Onlar Allah'ın dini üzere savaşmışlardır. Müslümanların yani sahabelerin güzel gördüğü Allah katında da güzeldir ve kötü gördükleri de Allah katında kötüdür. Bunu Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud et-Tayalisi, Hatibül Bağdadi, Hasan bir isnad ile mevkuf olarak rivayet etmişlerdir. İbn Mesud radıyallahu anh'ın sözü olarak rivayet etmişlerdir. Ebu Cuhayfe radıyallahu anh şöyle diyor. Ali radıyallahu anh'a yanınızda kitap var mıdır dedim. Dedi ki hayır, Allah'ın kitabı ve Müslüman kişiye bağışlanan anlayış ile şu sayfadan başka hiçbir şey yoktur dedi. Dedim ki o sayfede neler var? Şöyle dedi. Diyetler, esirin hürriyete kavuşturulması ve bir kafire karşılık bir Müslümanın öldürülemeyeceği hükmü vardır. İmam Buhari rivayet ediyor bunu. Bunun için sahabenin kitap ve sünnet anlayışı kendilerinden sonraki ümmete hüccet olmaktadır. Ve böyle bir anlayış yeryüzünde Allah'ın şahitleridir. Dördüncüsü, Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık. Bakara suresi 143. ayet. Allah Azze ve Celle onları hayırlılar ve son derece güvenilirler kılmıştır. Onlar ümmetlerin en faziletlileridir. Sözlerinde, fiillerinde ve iradelerinde en adil olanlardır. Bu yüzden insanlar üzerine şahitler olmayı hak etmişlerdir. Övülmüşler, isimleri yüceltilmiş, sena edilmişler ve en güzel kabulüyle kabul edilmişlerdir. Allah katında makbul şahit, ilimde ve doğruluğuyla şahit olunanlardır. İlmine dayanarak gerçeği haber verendir. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, ancak bilerek hakka şahitlik edenler bunun dışındadır. Zuhruf suresi 86. ayet. Onların şahitlikleri Allah katında makbul olmuşsa, şüphesiz onların dini anlayışları kendilerinden sonrakileri için bir hüccettir. Zira bu ayet bunu sabit kılan mutlak bir delildir. Mutlak manada ümmet olarak sadece sahabe topluluğu adil sayılmıştır. Ehl-i sünnet vel cemaat genel olarak mutlak manada onları adil kabul etmiştir. İstisnasız olarak rivayet ve dirayet bakımından onlardan rivayetlerini almışlardır. Onlardan başkaları ise ancak imameti sahih, adaleti sabit olmak şartıyla tadil edilmişlerdir. Bu iki haslet ise insana ancak sahabe radıyallahu anhumun yolundan gitmek sebebiyle ihsan edilir. Kitap ve sünnet açısından sahabenin anlayışının başkalarına hüccet olduğu sabit olmuştur böylece. Bunun için onların yoluna uymak emrolunmuştur. Beşincisi, Allah Azze ve Celle Lokman suresinin 15. ayetinde bana yönelenlerin yoluna uy buyuruyor. Bütün sahabeler Allah'a yönelenlerdir. Allah onları sözün iyisine yani tevhide ve amelin salihine hidayet etmiştir. Bunun delili Allah Azze ve Celle'nin Zümer suresinin 17-18. Ayetlerindeki şu kavlidir. Tağuta kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. O kullarımı ki onlar sözü dinlerler, sonra da en güzeline tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Gerçek akıl sahipleri de onlardır. Allah'ın dinini, kitabı ve sünneti anlamada onların yoluna tabi olmak vaciptir. Bunun için kim onların yolundan başkasına tabi olursa Allah onu cehenneme düşürür ve o ne kötü bir karargâhtır. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 115. ayetinde kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir varış yeridir. Şüphesiz Allah müminlerin yolundan başkasına uyanı tehdit etmiştir. Bu Allah'ın şeriatını anlamada onların yoluna tabi olmanın vacip, ona muhalefetin ise sapıklık olduğunu gösteriyor. Şayet bu istidlal hitap delili iledir ve hüccet değildir denilirse, söylenecek söz bu delile dikkat edilmesi gerekir. Yala bin Ümeyye diyor ki, Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh'a şöyle dedim. Kafirlerin size bir fenalık yapmalarından korkarsanız namazınızı kısaltmanızda üzerinize bir vebal yoktur. Nisa suresinin 101. ayeti okudu. Artık insanlar güvende değil midir? Diyor. Ömer radıyallahu anh de dedi ki senin düşündüğünü ben de düşündüm ve onu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Buyurdu ki o Allah'ın sizlere ihsan ettiği bir sadakadır. Onun sadakasını kabul ediniz. İmam Müslim rivayet ediyor bunu. İki sahabenin yani Ya'la bin Ümeyye ve Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın namazın kısaltılmasının korku şartıyla kayıtlandığını anlamışlar. İnsanlar güvende olduğu zaman tamamlamak gerektiğini düşünmüşlerdir bu iki sahabe. Bu mevhumul muhalefet denilen hitap delilidir. Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormuş. O da onun anlayışını ikrar etmiş. Lakin ona bunun muteber olmadığını, zira onun kabul edilmesi gereken Allah'ın bir sadakası olduğunu açıklamıştır. Şayet Ömer radıyallahu anh'ın anlayışı doğru olmasaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu baştan ikrar etmezdi. Bu tevcihi bundan sonra yapıyor. Nitekim tevcih kabulün dalıdır denilmektedir. Cabir radıyallahu anh, Ümmü Mübeşşir radıyallahu anh'a'dan rivayet ediyor. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hafsa radıyallahu anh'a'nın yanında şöyle buyurduğunu işitmiş. Allah dilerse ağaç altında biat eden şecere ashabından hiçbiri ateşe girmez. O da hayır ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam onu azarladı. Hafsa radıyallahu anh'a dedi ki içinizden ona uğramayacak kimse yoktur ayetini okudu burada. Meryem suresinin 71. ayetini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Allah azze ve celle bir sonraki ayette 72. ayette sonra şirkten sakınanları kurtaracağız. Zalimleri dizüstü çökmüş olarak orada bırakacağız buyuruyor. Müminlerin annesi Hafsa radıyallahu anh'a bütün insanların uğramalarını oraya girmeleri manasında anlamış. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayetin devamını okuyarak müşkili gidermiştir. Sonra sakınanları kurtaracağız. Meryem suresinin 72. ayet. Evet, bu ayet ayrıca hadisleri inkar eden, sünneti Kur'an'a arz etmeden kabul etmeyen kimselerin ortaya attıkları, işte cehenneme girdikten sonra çıkış yoktur iddiasını reddeden bir delildir bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başında onun anlayışını kabul etmiş, sonra ona cehenneme bütün insanların uğrayacağını fakat hepsinin girmeyeceğini açıklamıştır. Birincisi, takvalı salih kullara özeldir. Kastedilen mana, onlara azap söz konusu olmadan cennete giderken onların kendilerine bir azap dokunmadan geçmeleridir. Kalan insanlar ise böyle değildir. Allah'a hamd ve minnet olsun, hitap delilinin itimada şayan bir hüccet oluşu onların anlayışlarına güvenileceği bu şekilde sabit olmuş oldu. Allah Azze ve Celle'nin müminlerin yolundan başkasına uyanlar kavli hitap delili olmayıp yeterli bir ifadedir. Zira bu akli taksim ile hüccet getirmek demektir. Şüphesiz o müminlerin yoluna uymak ile başka yola uymak arasında değil, üçüncü bir kısımdır. Allah Azze ve Celle onların yolundan başkasına uymayı haram kılınca onların yoluna uymak vacip olur. Bu şüphe bırakmayacak kadar açık. Eğer iki kısım arasında bir üçüncüsü vardır, o da ikisine de uymamaktır denilirse, şüphesiz bu akıl sahiplerinin söyleyeceği en zayıf şeydir. Zira hiçbirine uymamak onların yolundan başkasına uymaktır. İkisi de bir anlamdadır. Allah Azze ve Celle Yunus suresinin 32. ayetinde artık haktan sonra sapıklıktan başka ne kalır? O halde nasıl sapıklığa döndürülüyorsunuz? Buyuruyor. Evet, bu iki kısmın bir üçüncüsünün olmadığı böylece sabit oluyor. Şayet müminlerin yolundan başkasına tabi olmanın bu tehdidi gerektirmesini kabul etmeyiz. Bilakis o Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet ile beraber olursa böyledir. Müminlerin yolundan başkasına uymanın mutlaka haram olmasını gerektirmez denilirse, muhalefetin tek başına da haram kılındığı malumdur. Tek başına müstakildir ve tehdidi gerektirir. Allah Azze ve Celle Enfal suresinin 13. ayetinde, bu söylenenler onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmelerinden ötürüdür. Kim Allah ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki Allah azabı şiddetli olandır buyuruluyor. Yani tehdit onlardan her biri içindir. Bu vasıf tek başına ayrı ayrı tehdidi gerektirir. Bundan şunlar anlaşılıyor. Birincisi, müminlerin yolundan başkasına uymak diğer çağırmalar gibi tek başına haram olmasaydı muhalefet ile beraber haram kılınmazdı. İkincisi, müminlerin yolundan başkasına uymak tek başına bu tehdide dahil olmasaydı lagiv olurdu. Zikredilmesine bir fayda olmazdı. Böylece ona illet atfedilmesi öncekinde olduğu gibi müstakil oluşunu kesinlikle ortaya koyuyor. Eğer müminlerin yolundan başkasına uyana tehdidi kabul etmeyiz. Bilakis o kendisine doğru yolun belli olmasından sonra geçerlidir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet zikredilmiş, bunda hidayetin belli olması şart koşulmuş. Sonra müminlerin yolundan başkasına uymaya atfedilmiştir. Tehdidin müminlerin yolundan başkasına uyan hakkında olması için hidayetin belli olması şartı gerekir denilirse, Allah azze ve celle'nin ve müminlerin yolundan başkasına uyarsa kavli, kim kendisine hidayet belli olduktan sonra Resul'e muhalefet ederse kavli üzerine matuftur. Burada atıf vardır. Birincisi kayıt, ikincisi şart değildir. Zira atıf hepsi için mutlaktır. Hükümde ortaklık ifade eder bu. O hükümde Allah'ın şu kavlidir. Onu döndüğü yere döndürürüz ve cehenneme atarız. O ne kötü bir varış yeridir. Bu da gösteriyor ki kesinlikle iki vasıf tek başlarına tehdidi gerektirir. Bunun delilleri, birincisi Doğru yolun belli olması Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefette şarttır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu bilmemek muhalefet ile vasıflanmaz. Ama müminlerin yoluna uymaya gelince o tek başına hidayettir. İkincisi, ayet müminler için tazim ve tebcil mahrecinden çıkarılmıştır. Onların yoluna uymak hidayetin belli olmasıyla şartlandırılsaydı, onların yoluna uymak için hidayetin belli olması için onların yolu olmazdı. O zaman yoluna uymanın da faydası olmazdı. Bununla müminlerin yoluna uymanın kurtuluş olduğu belli oluyor. Böylece sahabenin dini anlayışlarının başkalarına hüccet oluşu ortaya çıkmış oluyor. Kim bundan dönerse eriliğe sarılmış, dar yere girmiştir. Kazancı cehennemdir ve o ne kötü bir karargah, ne kötü bir makam ve ne kötü bir varış yeridir. Müminlerin yolu haktır, ona sarılın. Yol kuranları, yeni yollar ortaya çıkaranlardan sakının. O yolları bırakın. Yedincisi, Allah Azze ve Celle Âl-i İmran suresinin 101. ayetinde her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir buyuruluyor. Sahabeler Allah'a bağlanandır. Allah kendi dinine sağlam sarılanların dostudur. Hac suresinin 78. ayetinde Allah'a sımsıkı sarılın. O sizin Mevlanızdır. Ne güzel Mevladır, ne güzel yardımcıdır buyuruluyor. Malumdur ki Allah onlara kemaliyle dost olmuş, yalnız onlara yardımını tamamlamıştır. Bu da onların Allah'a sarıldığının delilidir. Onlar Allah'ın şahitliğiyle hidayet olmuş kimselerdir ve hidayet olunmuşa uymak şer'an, aklen ve fıtraten gereklidir. Bunun için Allah onları Allah'ın emriyle hidayete ulaştıran muttakiler için imamlar kılmıştır. Onlar sabredenler oldular ve yakine ulaştılar. Sekizincisi, Allah Azze ve Celle Furkan suresinin 74. ayetinde ve bizi muttakilere imam kıl derler buyuruyor. Bütün takvalılar onlara imam edinir. Allah'ın açıkladığı gibi takva vaciptir. Böylece bu makamda pek çok ayette onun sınırlanması zorlaşıyor. Onlara imam edinmenin vacip, onların yolundan ayrılmanın fitne ve mihnetin beklendiği yer olduğu bu şekilde anlaşılmış oluyor. Dokuzuncusu, Secde suresi 24. ayetinde Allah Azze ve Celle sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman onların içinden buyruğumuzla doğru yola ileten rehberler tayin etmiştik buyuruyor. Bu vasıf Musa Aleyhisselam'ın ashabı hakkında vardı olmuştur. Hak Azze ve Celle onları kendilerinden sonrakiler için sabırlarıyla, yakinleriyle rehberlik edecek imamlar kılmıştır. Öyleyse sabır ve yakin dinde imamlığa ulaştırır. Malumdur ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı bu vasfa Musa aleyhisselamın ashabından daha layıktır. Onlar yakinde bütün ümmetlerin en kamilleri ve sabırda en azimlileridir. Onlar imamlığa en layık olanlardır. Bu Allah'ın onlara şahitliği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlara övgüsü ile sabittir. Bunun için onlar bu ümmetin en iyi bilenleridirler. Onların fetvalarına ve sözlerine yönelmek gerekir. Kitap ve sünneti onların anlayışları aklen ve şer'an takid edicidir. Muvaffakiyet Allah'tandır. Onuncusu, Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ikindi namazını kıldıktan sonra şöyle buyurdu. Onunla akşam namazını kılıncaya kadar otursak dedik ve oturduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı geldi ve niçin burada kaldınız buyurdu. Dedik ki ey Allah'ın Resulü seninle beraber namaz kıldıktan sonra seninle birlikte akşam namazını da kılıncaya kadar oturalım dedik. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da güzel yapmışsınız, isabet olmuş. Sonra başını semaya kaldırdı ve başını çokça semaya kaldırdı diyor. Buyurdu ki yıldızlar sema için güvencedir. Yıldızlar kaybolunca göğün başına korkulan şey gelir. Ben de ashabımın güvencesiyim. Ben gidersem ashabımın başına korktukları gelir. Ashabım da ümmetimin güvencesidir. Ashabım giderse ümmetimin başına korktukları gelir. İmam Müslim rivayet ediyor bunu. Resulullah aleyhissalatü vesselam ashabını İslam ümmetinden kendilerinden sonra gelecekler için kendisini ashabına nispet ettiği gibi nispet ediyor ve onları sema ile yıldızlar mesabesinde tutuyor. Buradan anlaşılıyor ki bu nebevi benzetiş sahabenin din anlayışına uymanın vacip oluşunu getiriyor. Ümmetin peygamberleri sallallahu aleyhi ve selleme rücu edişi gibidir bu. Ümmet nasıl peygamber sallallahu aleyhi ve selleme rücu ediyor, müracaat ediyorsa daha sonraki ümmetlerin ashaba rücu etmeleri de bu manada benzetiliyor. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı açıklamış, ashabı da onun açıklamasını ümmete nakletmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hevasından konuşmaktan korunmuştur. Ondan yalnızca rüşt ve hidayet sadır olur. Onun ashabı da adildir. Ancak doğruyu söylerler ve yalnız doğru amelde bulunurlar. Allah yıldızları şeytanın kulak hırsızlığına karşı taşlama kılmıştır. Allah Azze ve Celle Saffat suresinin 10. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz yakın göğü bir süsle, yıldızlarla süsledik ve gökyüzünü itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk. Onlar artık mele-i alaya yani yüce topluluğa kulak veremezler. Her taraftan taşlanırlar, kovulup atılırlar ve onlar için sürekli bir azap vardır. Ancak meleklerin konuşmalarından bir söz kapan olursa, onu da delip geçen bir parlak ışık takip eder. Şihab-ı Mubin. Mülk suresinin 5. ayetinde de andolsun ki biz dünyaya en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık buyuruluyor. Sahabeler radıyallahu anhum ecmain de bu ümmetin süsleridir. Onlar cahillerin tevilini, batıl ehlinin sahiplenmesini ve aşırı gidenlerin tahriflerini kontrol ederler. Bu sapıtanlar ki Kur'an'a bedel bulmaya çalışanlardır. Hevalarına tabi olanlardır. Sağdan ve soldan fırkalara ayrılanlardır ve ellerindekiyle avunanlardır. Şüphesiz yıldızlar yeryüzündekiler için aydınlık fenerleridir. Onunla karada ve denizde, karanlıklarda yol bulunur. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, yıldızlarla da geceleyin yollarını doğrulturlar. Nahl suresi 16. ayet. En'am suresinin 97. ayetinde, o kara ve denizin karanlıklarında kendileriyle yol bulasınız diye sizin için yıldızlar yaratandır buyruluyor. Sahabelere şehvetlerin ve şüphelerin karanlıklarından kurtulmak için uyulur, tabi olunur. Kim onların anlayışından yüz çevirirse, menhecinden yüz çevirirse, birbirinden üstün karanlıklarda, hatta elini bile göremeyeceği karanlıklarda döneler durur. Kitap ve sünneti fitneye sarılan, Allah'ın ve Resulünün kastettiklerini bozmak için onların teviline sarılan insan ve cin şeytanlarının bidatlerinden sahabelerin anlayışı ile korumak mümkündür. Sahabenin anlayışı şerden ve sebeplerinden koruyucudur. Şayet sahabenin anlayışı hüccet olmasaydı, onlardan sonra gelenlerin anlayışı sahabeler için güvenlik ve koruma olurdu ki bu imkansızdır. 11. Onların sevilmesini gerektiren ve onları sevmeyenleri yeren hadisler vardır. Muhabbetin kemali onların eserleriyle yetinmek, onların Kitabullah'ı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini anlayışlarında yürüdükleri yolda yürümektir. Bu hadislerden birisi, ashabıma sövmeyiniz. Sizden birisi Uhud dağı kadar altın bağışlasa, onlardan birisinin bir avuç hurma sadakasına veya onun yarısına ulaşamaz buyruluyor. Bunu İmam Buhari ve Müslim ittifakla rivayet etmişlerdir. Onların böyle olmaları, onu görmeleri, komşuluk etmeleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme konuşmaları sebebiyle değildir. Zira bunda herhangi bir niza yoktur. Bunun sebebi ona şiddetle ittiba etmeleri, onun sünnetine uygun amel etmeleridir. Anlayışlarının yol edinilmesi gerçekleşmiştir. Onların sözlerini Müslümanların yöneldiği kıble yap ve başkasına itibat etme. Bu hadisin varoluş sebebi açıktır. Hitap sahabe olan Halid bin Velid radıyallahu anh'edir. Bu hadis Halid bin Velid radıyallahu anh ile yanlış hatırlamıyorsam Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh arasında geçen bir hadise üzerine varoluyor. Şayet Allah'ın katında sahabeden birinin bir avuç veya yarısı kadar sadakası Uhud'dan daha faziletliyse, onların faziletlerinde ve önde oluşlarında şüphe yoktur. İş bu menzilde olunca, aklına tutunmuş kimse onların dini anlayışlarının rüşt ve hidayet yolu olmadığını nasıl kabul eder? 12. Hadis-i şerifte, sizlere benim sünnetim ve Raşid halifelerimin sünneti gerekir, ona azı dişlerinizle sarılın buyuruluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine ihtilaf durumunda sünnetine, sahabesinin anlayışına göre sarılmayı emrediyor. Bu sohbetin başında açıklanmıştı. Bu hadiste bir takım latif nükteler vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini zikrettikten sonra hidayet olunmuş raşid halifelerin sünnetini zikrediyor ve buyuruyor ki ona azı dişlerinizle sarılın. Fakat o ikisine azı dişlerinizle sarılın demiyor. Tekil zikrediyor. Bu da kendi sünnetiyle Raşid halifelerinin sünnetinin bir yol olduğunu gösteriyor. Buraya dikkat edilsin inşallah. Tekrar edeyim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi sünnetini zikrettikten sonra hidayet olunmuş raşit halifelerin sünnetini zikrederken ona azı dişlerinizle sarılın diyor. O ikisine azı dişlerinizle sarılın demiyor. Teki zikrediyor. Bu da kendi sünnetiyle raşit halifelerin sünnetinin tek bir yol olduğunu gösteriyor. Bu da ancak sahih ve sarih anlayış olacaktır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sahabelerin anlayışı ile sarılmak. 13.'sü bu hadislerden birisi de Kurtuluş Fırkası ve Yardım Olunmuş Taife'nin yolunu vasfeden hadisler hakkındadır. Bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yoldur buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Eğer şüphe yok ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anlayışı ve ashabın anlayışının selefi yol olduğuna delil olmaz denilirse buna iki açıdan cevap verilir. Az önce zikredilen anlayış nübüvvet ve raşit hilafet döneminden sonradır. Önceki sonrakine nispet edilmez. Tam aksidir. Bu yollarda yürümeyen taifenin bu yollara tabi olmayacağı açıktır. O aslı üzeredir. Ümmetin fırkaları içinde ehli hadisin salih selefine uyan ehli sünnet vel cemaat dışında sahabelere muvafık olanı da bulamayız. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Mutezile'ye gelince önderleri sahabenin büyüklerine hakaret ederken onların güvenilirliklerini kabul etmezken kendilerini vasıl bir atağının Ali, Talha ve Zübeyir bir tutam ota şahitlik etseler ben onların şahitliklerine göre hüküm vermem demesi gibi sapıklığa nispet ederlerken nasıl sahabelere muvafık düşebilirler? Nasıl onlara uygunluk gösterebilirler? Haricilere gelince dinden ok gibi çıkmışlar, Müslümanların cemaatinden ayrılmışlar, muhalefet etmişler, Ali ve oğullarını, İbn Abbas, Osman, Talha, Ayşe ve Muaviye'yi Allah hepsinden razı olsun tekfir etmeyi mezheplerinin zaruriyatından saymışlardır. Sahabeleri tekfir edenler onların yolu üzerinde olamazlar. Sufilere gelince peygamberlerin mirasıyla dalga geçiyor, kitap ve sünnetten nakledenleri kabul etmeyip onları ölüler diye vasıflıyorlar. Onların büyüklerinden biri diyor ki sizin ilim alışınız ölünün ölüden rivayeti şeklindedir. Bizler ise ilmimizi ölümsüz olan diriden yani Allah'tan alıyoruz. Beyazid-i Bistami'ye nispet edilir bu söz. Böylece ağızlarını yaya yaya ehli hadisin isnanına zıt olarak kalbim Rabbimden tahdis etti diyorlar. Şiilere gelince sahabelerin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra birkaç kişi dışında dinden döndüklerini iddia ediyorlar. Onların imamlarından biri olan El-Keşşi, Rical isimli eserinde Ebu Cafer'in şöyle dediğini naklediyor. Üç kişi dışında insanlar peygamberden sonra dinden döndüler. Dedim ki o üç kişi kimlerdir? Şöyle dedi. Mikdat bin Esved, Ebu Zerel Gıfari ve Selman el-Farisi. Yine Ebu Cafer'den şöyle rivayet ediyor. Üçü dışında muhacirler ve ensar kayboldu. Yani dinden çıktılar diyor. Onların bu asırdaki ayeti olan Hümeyni, Keşfül Esrar kitabında Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma'ya hakaret ve lanet ediyor. Şöyle diyor. Şüphesiz Şeyhan yani Ebu Bekir ve Ömer o ikisinden nefislerimizde Kur'an'a açıkça muhalefet ettiklerinin şahitlerini irad etme mecburiyeti hissediyoruz. Tespit ettik ki o ikisi Kur'an'a muhalefet ediyorlar diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Yine Keşfül Esrar kitabında şöyle diyor. Peygamber gözlerini yumdu ve kulaklarında İbnül Hattab'ın yalanlar üzerine kurulmuş sözleri vardı. Küfür amelleri, zındıklık ve zikredilen Kur'an ayetlerine muhalefeti ortaya çıkmıştır. Evet, Şiilerin daha birçok bir sürü pislikleri vardır. Onları burada saymaya kalksak herhalde sabahı ederiz. Mürciye'ye gelince iddia ederler ki nifak üzere direnen münafıkların imanı muhacirler ve ensardan ilk öne geçenlerin imanı gibidir derler. Onlar nasıl sahabelere muvafık olabilirler? Onların hayırlılarını tekfir ediyorlar. Akaid ve ahkamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir şeyi kabul etmiyorlar. Roman kültürü savunmalarına ve Yunan felsefesine tabi oluyorlar. Bir cümle bütün fırkalar bizlerin kitap ve sünneti görmemize mani olmak için sahabeyi cerh ediyorlar, yaralıyorlar. Asıl cerhe layık olanlar o zındıklardır. Selefi anlayışın fırkayı Naciye ve Taifetül Mensure yolu olduğu anlayışta öğrenim ve istidlalde delil çıkarmada bu menheç üzere oldukları böylece ortaya çıkmıştır. Onlar hükümlerinde, siyerlerinde ve anlayışlarında sahabelerin sahih olarak rivayet edilmiş anlayışlarına uyarlar. Bu ehli hadisin bidat ve heva sahiplerine muhalif sünnetidir. Bize açık olan yolun en doğrusudur. Onların kurtuluşlarını zikrettiğimizde bunun hakikatine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hüküm vermiştir. Onun sünnetine ve raşid halifelerin sünnetine ondan sonrakiler uyarlarsa kurtulurlar. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Sahabe ve tabi selefin yani sahabelerin anlayışının bir metot üzere olduğuna dair bir takım deliller getirmişlerdir. Kısaca son olarak bu örnekleri de zikredelim ve konumuzu toparlayalım inşallah. Bunlardan birincisi Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'tır. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Amr bin Seleme'den sabah namazından önce Abdullah bin Mes'ud'un kapısının önünde otururduk. Çıktığında onunla beraber mescide giderdik. Neyse bir gün Ebu Musa el-Eşari yanımıza geldi ve ey Ebu Abdurrahman yani Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'a sesleniyor. Şimdiye kadar Ebu Abdurrahman yanınıza çıktı mı dedi. Hayır dedik. O da bizimle beraber oturdu. Nihayet Abdullah radıyallahu anh çıktı. Çıkınca toptan ona ayağa kalktık. Sonra Ebu Musa şöyle dedi. Ey Ebu Abdurrahman, biraz önce mescitte yadırgadığım bir durum gördüm. Ama yine de Allah'a şükür hayırdan başka bir şey görmüş değilim. Abdullah radıyallahu anh, nedir o diye sordu. O da yaşarsan birazdan göreceksin dedi ve şöyle devam etti. Mescitte halkalar halinde oturmuş, namazı bekleyen bir topluluk gördüm. Her halkada idareci bir adam, halkadakilerin ellerinde de çakıl taşları var. İdareci 100 defa Allahu Ekber deyin diyor. Onlar da 100 defa Allahu Ekber diyorlar. Sonra 100 defa La İlahe İllallah deyin diyor. Onlar da 100 defa La İlahe İllallah diyorlar. 100 defa Sübhanallah deyin diyor. Onlar da 100 defa Sübhanallah diyorlar. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, peki onlara ne dedin dedi. Senin görüşünü bekleyerek onlara bir şey söylemedim dedi. Dedi ki onlara kötülüklerini sayıp hesap etmelerini emretseydin ve bununla iyiliklerinden hiçbir şeyin zayi edilmeyeceğine dair onlara güvence verseydin ya. Sonra gitti, biz de onunla beraber gittik. Nihayet o bu halkalardan birine geldi, başlarında durdu ve şöyle dedi. Bu yaptığınızı gördüğüm nedir? Dediler ki ey Ebu Abdurrahman bunlar çakıl taşları. Onlarla Allahu Ekber, La İlahe İllallah ve Sübhanallah deyişlerimizi sayıyoruz. Bunun üzerine Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh dedi ki artık kötülüklerinizi sayıp hesap edin. Ben iyiliklerinizden hiçbir şeyin zayi edilmeyeceğine kefilim. Yazıklar olsun size. Ey ümmet Muhammed, ne çabuk helak oldunuz. Peygamberinizin sallallahu aleyhi ve sellem şu sahabesi hala içinizde bolca bulunmakta. İşte onun elbiseleri henüz eskimemiş. Kapları henüz kırılmamış. Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki sizler kesinlikle ya Muhammed'in dininden daha doğru yolda olan bir din üzerindesiniz ki bu imkansızdır veya bir sapıklık kapısı açmaktasınız. Onlar vallahi ey Ebu Abdurrahman biz başka bir şey değil sadece hayrı elde etme istedik dediler. O da şöyle karşılık verdi. Hayrı elde etmek isteyen niceleri vardır ki onu hiç elde edemeyeceklerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber vermişti ki Kur'an'ı okuyacak olan bir topluluğun bu okuyuşları sadece dilde kalacak. Onların köprücük kemiklerini ileriye geçemeyecek. Vallahi bilmiyorum belki onların çoğu sizdendir. Sonra Abdullah onlardan yüz çevirdi. Dikkat edilirse bu tarif edilen manzara özellikle Nakşilerin hatme dedikleri toplantıda birebir yapılan şeyler. Ve İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın burada Kur'an'ı okuyacak bir topluluğun bu okuyuşların sadece dilde kalmasıyla yani haricileri onlara benzetmesiyle bir kısım haricilerin sufiler içerisinden çıkaracağına işaret ediyor burada. Sufilerin haricilik yapması şuradan ileri geliyor. İşte herhangi bir şeyhten biat etmeden ölen küfür üzeredir. Küfür üzere ölür. Veya bir şeyhe biat edip de bu biatını bozarak ölen, tarikatı terk eden küfür üzere ölür derler. Böylelikle hariciliğin bir başka versiyonunu ortaya koymuş oluyorlar. Rivayet devam ediyor. Amr bin Yahya'nın dedesi Amr bin Selim'e bundan sonra şöyle dedi. Bu halkalardaki insanların tamamını Nehrevan gününde haricilerin yanında bize karşı vuruşurken gördük diyor. Evet bunu Darimi, Taberani rivayet etmişler. İbn-i Mesud radıyallahu anh bu rivayette hariciliğin filizlenmesi üzerine aralarında sahabelerin bulunuyor olmasıyla delil getiriyor. Onların yapmadığı şey sapıklıktır. O da bunu bu şekilde ifade ediyor. Sahabe radıyallahu anhum ecmainin yolu onlardan sonrakilere hüccet olmasaydı şayet İbn Mesud radıyallahu anh siz de ricalsiniz biz de ricaliz derdi. Yine İbn Mesud radıyallahu anh'den gelen rivayette dedi ki kim bir yol izleyecekse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının yolunu izlesin. Zira onlar bu ümmetin kalp bakımından en temizleri, ilim bakımından en derinleri, tekellüfü en az olanları, yol bakımından en temizleri, ilim bakımından en güzelleri olup Allah'ın peygamberine sahabelik için seçtiği, dinini ikame etmeleri için seçtiği topluluktur. Onların faziletlerini iyi tanıyınız. Onların izlerine uyunuz, eserlerine uyunuz. Zira onlar doğru yol üzerindedirler. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma örneklerden bir diğeri. Hariciler çıkıp bir yerde cemaatten ayrılınca 60 bin kişiydiler. Ali radıyallahu anh üzerine huruc için toplanmışlardı. Gelen insanlar ey müminlerin emiri topluluk senin üzerine huruc ediyorlar diyorlar. O da onları bırakın onlar benimle savaşıncaya kadar onlarla savaşmayacağım. Onlar bunu yapacaklardır cevabını veriyor. İbn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki bir gün öğle namazından önce yanına gittim ve Ali'ye dedim ki ey müminlerin emiri onların yanına gidip konuşayım. O da bana onların sana bir zarar vermesinden korkuyorum dedi. Dedim ki hayır ben güzel ahlaklı birisi olarak eza verdirtmem. Bunun üzerine bana izin verdi. Ben de en güzel elbisemi giydim. Günün ortasında onların yanına vardım. Yanlarına girdiğimde onlar yemek yiyorlardı. Onlar kadar ibadete düşkün olanını görmedim. Alınlarında secde izleri vardı. Elleri deve tırnağı gibi olmuş. Üzerlerinde katlanmış elbiseler vardı. Yüzleri de sararmıştı. Onlara selam verdim. Dediler ki merhaba ey Abbas'ın oğlu. Bunun üzerine bu üzerindeki elbise neyin nesidir dediler. Dedim ki beni neden ayıplıyorsunuz ki? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en güzel Yemen elbiselerinden giydiğini gördüm. Sonra şu ayeti okudum. De ki Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti rızkından pak olanları kim haram etti? A'raf suresi 32. ayet. Neden geldin dediler. Dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhacirlerden ve ensardan olan ashabının yanından ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu ve damadının yanından geliyorum. Onlar üzerine Kur'an nazil olmuş ve onlar onun tevilini sizden iyi bilenlerdir. İçinizde onlardan kimse yoktur. Sizlere onların ne söylediklerini ve onlara sizlerin ne söylediğinizi tebliğ etmeye geldim. Onlardan bazıları Kureyş'le tartışmayın. Allah Teala buyuruyor ki bilakis onlar tartışmacı bir kavimdir dedi. Sonra onlardan biri onunla konuşmamız gerekiyor dedi. Dedim ki söyleyin bakalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından ve amcasının oğlundan niçin intikam almak istiyorsunuz? Dediler ki üç şeyden dolayı. Onlar nedir dedim. Dediler ki birincisi o Allah'ın emrine o Allah'ın emrinde hüküm vermesi için birini tayin etti. Allah Teala hüküm yalnız Allah'ındır buyuruyor Yusuf suresi 40 ve 67. ayetlerinde. Başka dedim. Dediler ki ikincisine gelince o savaştı ama ne esir aldı ne de ganimet dağıttı. Savaştıkları eğer kafir iseler malları helaldir. Şayet mümin iseler malları da haramdır. Onlarla savaşmak da haramdır. Peki ya üçüncüsü nedir dedim. Dediler ki kendini müminlerin emiri olmaktan azletti. Müminlerin emiri değilse o kafirlerin emiridir. Bakın kıyasa bak. Dedim ki bundan başka iddialarınız var mı? Hayır bizden bu kadar dediler. Onlara şöyle dedim. Size Allah'ın kitabından ayetler okusam ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden inkar edilemez deliller getirsem görüşleriniz değişir mi? Evet dediler. Dedim ki siz şöyle diyorsunuz. O Allah'ın emrinde hakem tayin etti. Ben size Allah'ın kitabından çeyrek dirhemde hükmü insanlara çevirdiğini, Allah'ın onda hükmetmelerini emrettiği ayetleri okuyacağım. Allah'ın şu kavlini görmediniz mi hiç, işitmediniz mi? Ey iman edenler, ihramlıyken avı öldürmeyin. İçinizden kim onu kasten öldürürse, öldürdüğü hayvanın dengi ona cezadır. Buna Kabe'ye varacak bir kurban olmak üzere içinizden adalet sahibi iki kişi hükmeder, yani öldürülen avın dengini takdir eder. Maide suresi 95. ayet. Onda hükmetmeler için Allah'ın hükmü insanlara bırakılmıştır. Dilese onda kendisi hüküm verirdi. Kişilerin hakem olmasına bunda cevaz vardır. Peki Allah'ın şu ayeti hakkında ne diyorsunuz? Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Nisa suresi 35. ayet. Demek ki herhangi bir anlaşmazlıkta en iyi çözüm hakem tayinidir. Şimdi onların arasının bulunması için Allah'ın hükmüne uygun olarak hakem tayin edilmesi mi güzel yoksa başka bir şey mi? Onlar elbette aralarının düzeltilmesi daha iyi dediler. Dedim ki gelelim savaşta ama ne esir aldı ne de ganimet dağıttı sözünüze. Siz anneniz Ayşe radıyallahu anh'ı esir edip başka kadınlara yaptığınızı ona da yapar mısınız? Bunu yaparsanız elbet kafir olursunuz. Onların analarınız olmadığını söylüyorsanız şayet yine kafir olur ve İslam'dan çıkarsınız. Zira Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Eşleri onların anneleridir. Ahzab suresi 6. ayet. Şimdi siz iki sapıklık arasında sallanıyorsunuz. Hangisini isterseniz seçin. Bunu da hallettim mi dedim. Evet dediler. Dedim ki gelelim Ali'nin kendini emirlikten azletmesine. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye gününde bir anlaşma imzalamak için Kureyş'i çağırdı. Ali radıyallahu anh'a sil ya Ali. Allah'ım sen biliyorsun ki ben Allah'ın Resulüyüm. Oraya Muhammed bin Abdullah yaz dedi. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali'den daha üstündü. Fakat unvanını yazdırmadı. Bunu sildirmekle kendisini peygamberlikten azletmiş olmadı. Bu meseleyi de hallettin mi dedi. Evet dediler. Onlardan 20 bin kişi kadar dönüş yaptı. Diğerleri ise huruc ettiler. Sapıklıkları üzere muhacirler ve ensara karşı savaştılar. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İbn Abbas radıyallahu anhuma burada haricilere karşı sahabenin yolunu delil getiriyor. Kur'an onlar arasında nazil olmuş olup onlar onun tefsirini en iyi bilenlerdir. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahabelik etmişler, arkadaşlık etmişlerdir ve onların yolu uyulmak içindir. İbn Abbas radıyallahu anhuma kekeleyen batıla karşı hakkın parlak delilleriyle haricilerin şüphelerine karşı sahabelerin ilmi delilleriyle yönlendirme yapmıştır. Evzai rahimeullah şöyle diyor. Sünnet üzerinde sabrediniz. Sahabelerin durduğu yerde durun, konuştukları yerde konuşun, sustukları yerde susun. Salih selefinin yolunu tut. Zira onlara geniş gelen şey sana da geniş gelecektir. Evet kardeşler. Sohbetimiz elhamdülillah burada bitti. Soru sormak isteyen olursa bildiğimiz kadarıyla yardımcı olmaya çalışırız. Bilmediğimiz olursa bilenine havale ederiz. Sorusu olan yoksa da müsaademizi isteriz. Allah cümlemizden razı olsun inşallah. Allah cümlemizden razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun inşallah. Ben mikrofonu bırakayım inşallah. Yine de sessiz soru sormak isteyen olabilir. Peki. Allah cümlemizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Benim bir sorum var. Sorum şu. Tevbe suresi 37. ayetinde rahipleri ve ahbarları rahip edilmeden bahsediyor. İttihazı ahbar bulup bağlanan erbağına bir yol ile ayetine. Bu ayette ayetin söylemiş sebebi veyahut da Ali bin Hatip adısını biliyoruz. Bu ayrı İslam alemlerine de uygulanabilir mi? Onlar için de onları göre de bu uygulanabilir mi? Yani İslam alemlerinin İşte kıyas yaparken bazısı öyle haram olan yaptıkları görülüyor. İman kitaplarında. Mesela yiyeceklerle ilgili bazı konular var, daha bir sürü konular var. Aynı şey Ömer için de geçerli midir? Bunun kapsamını anlatılmış mıdır? Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Dünkü sohbetimizde bu konu üzerinde genişçe durduk. Söylediğiniz şeyler doğru. Yani alimleri, rahipleri Rabler edinme konusunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi açıklıyor. Onların Rab edinme şeklinin delilsiz olarak helal dediğini helal, haram dediklerini haram kabul etmek olduğunu beyan ediyor. Bu bir Rab edinmedir. Ben bu ayetle ilgili akla gelebilecek bir şüpheyi de gidermek istiyorum Allah izin verirse. Tevbe suresinin 31. ayetinde ayrıca İsa aleyhisselamın da Rab edildiğinden bahsediliyor ve bir takım hariciler, sünnet inkarcıları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin helal ve haram koyma yetkisinin de bu ayetle yasaklandığını, yani böyle bir şey olmadığını, peygamberi de Rab edinmiş olunacağını iddia ediyorlar. Bu ayette İsa aleyhisselamın Rab edinilmesinden bahsedilmesi onun başka türlü Rab edinilmesiyle ilgilidir. Nitekim Hristiyanlar onun Allah'ın oğlu olduğunu, yeryüzüne bizzat tecelli ettiğini, insanları günahlarından kurtarmak için tecelli ettiğini iddia ederler. Onların Rab edinme şekli başkadır. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayeti açıklarken sadece hahamlar ve rahipler alimlerinden, onların ehli kitabın alimlerini Rab edinmesinden bahsetmiştir. Dünkü sohbet kaydı mevcut. O konuya girdiğimiz zaman genişçe ele alınması gerekiyor. O yüzden tekrar bir sohbet açılması hem dinleyenlere zahmet verir hem bize zahmet verir. Selamun aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuh. Şimdi şayet mezhep imamlarından her türlü hükümlere dair gelen kavillerin isnatlarını incelerseniz onlardan gelen en sahih ibareler hadis sahih olduğu zaman ona tabi olunuz, bizim sözümüzü terk ediniz şeklindedir. Burada daha sonraki dönemlerde nasıl bir sapma olmuş konusuna gelince mesela Hanefilerden Ebul Hasan el-Kerhi şöyle bir yorum yapmıştır. Şayet eline mezhep imamlarımızın muhalefet ettiği bir hadis ulaşırsa bil ki onun bir açıklaması vardır. Ya o neshedilmiştir ya umumilik, bir hususilik gibi bir takım illetleri vardır veyahut rivayette bir kusur vardır gibi bir açıklama getirerek sünnete tabi olma yolunu tıkamıştır. Aklınca böyle bir açıklama getirmiştir. Şimdi bu konuda yanılmamak için şu kaideyi unutmayalım. Her insan kendi bildiğinden mesuldür, bundan sorgulanacaktır. Biz kabirlerimize de girdiğimizde kendi bildiğimizden sorgulanacağız. Bir başkası bizim yerimize cevap vermeyecek veya bir başkasına havale etmeyeceğiz. İşte ben falanca imama tabi oldum, o öyle demişti, ben de öyle dedim demeyeceğiz. Diyemeyeceğiz. Herkes kendi bildiğinden mesuldür. Dolayısıyla elbette bir imam, diyelim Ebu Hanife rahimeullah, bir meselede bir hüküm vermiştir. O konuda dayandığı sahih bir delil de olabilir. Ama o delil bize ulaşmamıştır. Bu durumda başka bir delil de onun öyle olmadığını gösteriyorsa, elimizde de o delil varsa, bize düşen şey sadece ona uymaktır, ona tabi olmaktır. Ulaşmayan şeyden mesul değiliz. Anlaşıldı mı bu konu? Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Bir soru daha mı sormuştun sanki Musa abi? Böyle ikişer ikişer sorunca ben ikinci soruları genelde kaçırıyorum. Mikrofonu bırakayım inşallah. Selamun aleyküm.